ولو جواكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين دزې ندرم ایسه د صورت شروع کیږي آداب ای 250 آیات پورې پدې کې ادرم اهم مسله بیانې الجهاد فی سبیل الله ذکر الله وحدانیت بیان شو او رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم ثابت شو د بیر شبهات سره بیا څو پای کې اختلاف کوي او نه د الله وحدانیت نه انکار وکي او د رسول پر رسالت باندې بیا هم اعتراضونه کوي دا کافر دی بی دین دی چې څوک دا دی بی دین دی نو دا سره قتال او جهاد په سبیل الله وکا دای په خلاف کې او جنگي گا دین الله تعالی وحدانیت د الله تعالی چې عام شي ا چې کوم دشمنان د دین د الله او د وحدانیت د الله یا ختم شي د دې ول ندی حصہ کې وا مسائل د جهاد د ذکر کړي به دې حصہ کې په دې کې مسلور بابونه دي اول باب چې آیو سل 195 نمبر آیت پوری دي او په دې کې لس اوصاف د مجاهد ذکر کړي الاوصاف العشر للمجاهد مجاہد دپار اوصاف عشر لس اوصاف داو او دی لس اوصاف تہذیب الاخلاق ہمیں لے کی دی تہذیب الاخلاق ہوئی بیا آئی کی پینزو تعلق چیا دسلسر و دا عقیدی سر تعلق لری اولنی پینزو مل آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیل دار عقیدی سر تعلق لری ایمان بلری پا اللہ بانے پورا دا آخرت بانے ملائکو کتابون و انبیاءو بانے او پینزی چیری آر جوارح و مال سر تعلق لری و آت المال آل حبی زوی القرب والیتام والمساکین و ابن السبیل والسائلین و فر رقاب و قام صلاة و آت زکاة والمفون بعدیم ازاد والصابرین دا پینزی دا آمال سر تعلق لری بیا وسلور اصول ذکر کوي د پاره د عمل اصول اربعه للعمل یو علاقه کې عمل غواړي نو دای د پاره د اصول اربعه خپل غواړي اول پای کې القصاص من الظالم چې څوک ظالم دی نه حق قتل نه کوي نو دای نه قصاص واره دا یو اصل اتاوی آیات کې ذکر کوي کتب علیکم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد دیم پای کې تقسیم الاموال بالقانون الشرعي مال تقسیمه پای کې تقسیم کینوا تقسیم او قانون شرعي سره کې دا ذکر کې یو صلات یا آیات کې كتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خيرا للوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف تقسیم الاموال بالقانون الشرعي دریم پای کې چې قانونو کې ا مسأله الصوم ليكون المجاهد مستعدا للجهاد مسأله د صوم دروځي وراوړي زګر روزه کې چې پای کې لفظ کړهول دي نو دا به د ر پای چې مجاهد د جهاد ته تیار شي ادا به یو سل درې اتیای مات کې یا ای الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اصل اورم پای کې تقسیم الاموال مال به تقسیمه او پای کې رشوت نه ځان ساتي الله یعنی الارتشاء ځان د رشوت نه بچو ساتي یو صلاته یې آیات کې ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون اصل اورم قانون وي بیا به حکم کوي په قتال باندې سره د بیان العلت نه 190 نمبر آیت کې وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین بیا مقصد د قتال ذکر کی چې الله د دشمنانو سره جنگيږي دا دشمنی د الله د دشمنانو سره کین او اور سره پارین وقاتلو حتا لا تكون فتنه یوسل درې نوی 193 نمبر آیت کې بیا قتال کې نو پای کې اوقات مقدسه او خیال ساتي چې کوم اوقات او وختونو ته الله تعالی عزت ورکړي پای آئے بتم عزت کې اګه یو څل څلور دی الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ومن يتد عليكم فاتدوا عليه بمثل ما تد عليكم او بیا ودای زنبل باب شروع کی 214 پورې ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب دی آیت کی چې رد په يهود باندې يهود چې آیو انحصار د بر او د احسان د صرف په قبله کې سره دای نه چې يهوديان چې غیر موحدین توحید الله په کې نو الله سره شرک کاو او سره د شرک او عدم توحید نو هر صبر احسان دار څه منحصر ګرځل په قبله کې الله دای تردید کوي بر او احسان د الله چې صرف ته قبله ته مخونه کا دین لای چای بداویل اهل کتاب پایګه پدې کې اصلاح دا علماء سابقین او قید اهل کتاب اهل کتاب الا نکبر اهل القبلہ چې سو قبله ته مخړای نو بس موږ دای تکفیر نه کوای د نسبت د کفر منو شکرې ولاسه دای دا چې قبله دا مدار د هر یوشي ګرځولې دل آیتول دا منحصر ګرځولې او لفظ قبله کې لکه نن زمانہ کې مبتدعين دای نو حق پرست شي دي آیت نسبت د خبرې کې چاې تکفیر کوي بده او حال دای حدیث کرا علی چې تکفیر بلک وي دا چا چا قبله والا اے قبله والا تکفیر بلن کې وي دا اهل القبلہ نسوک مراد دی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ الشرف اکبر کی لکی آئی مراد با اہل قبلہ سرا سوک دی چھم اللہم یوجد پیشای من امارات الکفر دا چا تکبیر بنکے دا اہل قبلہ نے چھپائے کہ علامت و کفر نہیں موجود شوی چکل پای کې علامه کفر موجود شنو اگر کا قبله تمخ اړي خو او کافر وي د داسې لې نو بیا قادیانه نو تکفیر هم نشي کولای ځکه عین بیت الله د مخ کوي تای نه علاوه نور ډیر خلک آی قبله تمخ کوي خو آی د امارات د کفر پای کې موجود دي ذکر نبی پر رسالت کې نبی صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت نرسو بالرسول او نبی من ختم نبوت قائل ننی دارنگی زنی پائے کہ آئی در نسخ جہاد قائل دی جہاد ختم دے ہوئی زنی پائے کہ نزول دی عیسیٰ علیہ السلام لمنکر دی دائیو کتاب دی مرزا بشیر احمد دعوت الامیر بنمبال دی داود بادشاہ تیرے گلو ہندوستان تا پائے کی دائم مختلف خبر خپل عقائد نظریاتی پیش کلی پائے کی ملا علی قائر رحمت اللہ علیہ و شرف اکبر کے چے اہل قبلی لمرات آسوک دی چے ملم یوجد بھی ہی امارات الکفر چے پائے کی علامہ کفر نہیں موجود شوی نبراشر عقائد شرح دائی سلو سوش پکش پیتما سببان لے کی ای څوک چې ذریات او دل نه انکار کوي مل ان کر ذریات من ذریات دین فلای سمنا اهل القبلہ څوک چې ذریات او دل نه انکار کوي دار اهل قبلہ نه ما دا تکفیر وکول شي قال کتاب دای باند ذریات باقیدہ باندې رد کوي چای او انحصار د بر او احسان کو صرف په قبلہ کې دین دای چای تکفیر دا چا بلګه چا علی قبله ان الله دا سینه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نه نیکی دا چې واړه وي تاسو مخونه خپل طرف د مشرق او مغرب ته معنی انحصار د نیکی په دې کې نه دی. نفس قبلې ته اړول د مخ دا نیکی ده قبلې ته مخ کې قبلې طرف ته ګرځي د عبادت کې نو دا خو نیکی ده او انحصار د بیر سری په دای کې نه دی. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين لكن نیکی نیکی دا چا آمن بالله جی ایمان راوړی په الله باندې په ورځ د آخرت باندې او ملائکو کتابونو او انبیاو باندې الله ایمان په ورځ د آخرت ایمان ملائک باندې ایمان کتابونو ایمان او نبیانو باندې ایمان دې د ایمانیات پنځه ذکر کوي. البر چې دا مصدر دی وصف د نفس او پای باندې حمل د من کړي او من دا زوادونه دي او حمل د ذات دا په وصف باندې ناراضي ته دی. نظر یو پسرین چې آ جوابونه کوي دلته زو لفظ دا مقدر دی ولكن ذل بر من امن بالله واليوم الاخر لیکن نیکو کار نیکو والا سوګ دې چې ایمان راول په الله باندې ذو لفظ دا مقدر دی یا البر په معنی د البار سره دی. ولكن البار من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبي لیکن لیکو کار او سوک دے چی مان روڑی پا اللہ بانے و پورا دا آخرت بانے و ملائکو کتابونو انبیاءو بانے یا زنیوی دلتا مل مقدر دے. ولیکن البر بر من آمن باللہ والیوم الاخر لیکن لیکی لیکی دا چارا چی مان روڑی پا اللہ و پورا دا آخرت و ملائکو کتابونو انبیاءو بانے لیٹو لبانی مان روڑی وات المال على حب ذي القربى دې در بیان دا مالو دې مکه پینځه ایمانیات ذکر شو یم دار دا مال چې دا په ایمان باندې وینو ځکه هغه مقدم کړو. وات المال على حب ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل او ورکه مال سره محبت دان ذي القربى خپلو خپلوانو ته یتیمانو ته مسکینانو ته مسافرو ته مال ورکه سره محبت دان حب هي کې مراد چه معنا على حب الله مال ورکه د وجه محبت د الله تعالی د الله سره مینا د دې محبت په بنا باندې د الله د مخلوق سره مینا کې نو خپلوانو ته اعتمادو مسکینانو مسافر ته مال ورکه یا على حب معنا دا چې قبل الموت مال ورکه مال مخکې د مرد نه ورکه او مکه مال نه چې انسان له خپل مال سره محبت ساتي دا مال سره ملي او چې کله دا مرګ ته نږدې شي نو محبت د دنیا آخرت احوال د مې ته شي نو محبت د دنیاوی د زړه نه وځي تمیږي کې دا وایي دا مرګ واقع اوسي ته نه کې دا شپه جمعه کې اور کې دا مدرسه کې اور کې دا پلان کې تور کې دا پلان کې تور کې دا د صدقات نه جدی او وصیت را بیا په کل مال کې نه نافذیږي. یو سړی دا وصیت کوي د مرګ په وخت کې مرګ وخت کې دا وصیت کوي زما دا مال چې دا ټول په ټوله باندې زما دا څلور ټوله جمعتون لپاره وخت او شمد رسول لپاره زما دا لږ دی روپۍ چې دا جمعتون جوړېدو مدرسو کې به ولګوي دا وصیت نه نافذ کیږي بلکې دا وصیت بر رسول سي مال نه نافذ کیږي. سله سمال ما ندرې مې صدا آئے کې زکه اوس ددو د مرګ واخ را دي زشه مال دد قبضې نه وتون کې له دا صدقات ته کار واغه پر دې مال چې اعمال د وارثان اوس دا صدقه کوي. سله سمال لکه مثلا د 3000 روپۍ او سړي دا واخ کې درته وصیت بسری په 1000 روپو کې نه پیس کې دا 2000 روپۍ چې دا وارثان دي. وات المال على حب ورکی مال سره محبت دان خپلوان اعتماران تو مسکیان مسافر تا بے پای کی ذوی القربا چه ہے مقدم کو زکا ذوی القربا بان لے اجرین ملاوی گی خپلوان دیا غریبان دیا اس طرح تعاون کے مدد اس رکے نو پائے تا تدو اجرین ملاوی گی یو اجر دی په سبب د صله رحمی باندې چې خپل خپل خپل دیو دای ستا خپل ولی او پال زای په بنا یو اجر او دیم اجر چې دای صدقې به ته ملاویږي دیم پای کې چې بیا یتاوا د یتیم له یتیم چې پای په سرستو ذکر غزا کده ټولو کې ډیر زیات قابل درحم چې آبه یتیم له رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سوچی اتمان و خیال ساتی دائی فر ورش کے انوانا ورکافل الیتیم پی الجنت کہاتیل دا سی شارہ اکللا وی انا ورکافل الیتیم پی الجنت کہاتیل زو او دا ایتیم پر ورش کے پرش کول کے با جنت کی داشانے ہو زکار دیر حق دار دیر چاس رمامیلت رحم اکلیشی والمساکین و مسکران و مسافر وسائلین او غوتن کی و پھر رقاب او بازار او لسټن کی غلامان دی او آزاد ول پایوان دی وا کیا مجاہدین دی کافر او جیلونو کی رائے د خپل تعاون کول دای سره د دې لپاره کفر ملک الله مسلمانان راخلا شو خپل ملک تراشی واقام الصلاۃ و آت الزکات او پابند کی دوان زور کی زکات زکات اور کئی پائے کے مکی صدقی نمراد چھو آت المال نمراد صدقات نفلیہ دی او آت الزکات نمراد صدقات فرضیہ وجوبیہ دی زکا انسان پا مال کی چھے زکات نالا و نور حق مشترے قریبانو حق دے چھائے تو صدقات صدقی بپائے مان لکے والموفون بیاد زادو پر کون کی پلا لوزنو قلبان نکلا چوا دے لوزنو کی لو زوادو کی ندای پر کول کی او دای لوز مبارک مت پوس کی چکم لوز اوکلے شو دای تپوس دای پر کول نکیگی دای بھارک مت پوس وی والصابرین فی الباساء والضراء صبر کول کی په لګه کې او تکلیفونو کې تکلیف پیراش یو لګه پیراش نه پائے کې صبر کوي بیا صابرین چې دا حالت نسبی کې راوړې دي ګر دې لپاره په مقدر دی معنا امدح الصابرین بالباساء والذراء زمدح صفات کو دا صبر کول کو چې صبر کوي په لګه او تکلیفونو کې وحین الباس او په وخت جنگ کې کافر سره مقابله کې راته یک دین اولائک الذین صدقوا دا کسان دی چی دی رشتینی او دا کسان دی دی متقیان اللہ ایچا گی صفات عشرات دا اللہ صفتون رال دا رشتینی او دی او دا متقیان دی یا ایو الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل دی زناول قانون ذکر کئی دا پار دا عمل دا قانون چې دا قوانین اربعو کې اول قانون دلیل عمل یو علاقه کې عمل راوستل قوانین پای کې ظالمانو له دایر ظلم بدلواله قصاص دینوالا یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والاو کتب علیکم القصاص فی القتل پر اس لیشو دے بتاز بانی قصاص غستل ببارد وجلی شوی کې انا مقتول قصاص والے تاس بدلے والے بے علیکم کے چرے یاد خطاب چرے آپ قاتلین اترے کتبہ علیکم آسوک چاہ قتل کرے دے جائی تا خطاب شنو مانا و بیداشی لازم دی پتاس والے اے قاتلین تفویض دخل نفسن و قصاص تا قتل درنا اس سوک دینا حق ملکن و قل زان قصاص دپارا پیش کتا یا دا دویم قول دا ہے جدی خطاب حاکمانو تا دے بیاو ماند کتب دائی یا ایواللذین آمنو کتب علیکن لقصاد پی القتل اید ایمان والاو فرنس لیشے دے بطابان تنفیز دا حکم شرعی حاکمانو تا خطاب شی اے حاکمانو دا حکم شرعی دا نافذ کے علاقہ کے ظالم دی او مرګونه کړي قتلونه کړي دین راي بدل والا بدلا کې عمل کړه الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى آزاد بوجره کی په بدل د آزاد کې غلام بوجره کی په بدل د غلام کې او ساخر بوجره کی په بدل د خدای کې دای بدل والے اصل کې قصاص به دوه قسمه یو د قصاص په لفظ سره کې او دویم د قصاص په اطراف قصاص په لفظ دال لګ یو کس راول کې دو بلې مړګونو بدله کې ودا عمل کولې شي دویم د قصاص ولې کې په اطراف کې اطراف کې دا مړګ یو کس را پاسې دو بل لاس یې په نا حق کټکلا یی دا نه ګوت کټکلا یی دا ګاټ یې مات دی یو لسترګ او چولای ول غو کټکو دارم بدلاله الورشای کشمیر رحمت الله علیه فرمایي وي كتب عليكم القصاص بالقتل دغه اشاره قصاص په لفظ تا او الحر بالحر والعبد بالعبد دغه اشاره د قصاص په اطراف تا قصاص اخل نو دغه قسمونه د قصاص دا جاری کا بیا آزاد جه دا او بدل دا آزاد کې وجلې کې او غلام جه دا او بدل دا غلام کې وجلې کې بیا خلاف د امام شافعي رحمت الله علیه او د امام صاحب یو آزاد سره راول کیږي او غلام مړ کې واید آزاد به بدل دا غلام کې وجلې کې او قانونو دا اختلافي مسله ده امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائے چلا یقتل الحر بالعبد آزاد جرے دا و بدل دا غلام کی نو جلے کی امام سے وی وی دا نفس دا نفس دا نفس بدل نفس دا امام شافعی رفارہ دلیل دا آیت دے الحر بالحر والعبد بالعبد دل دے یو دا بالمقابل کی ذکر کلے دے امام سے رفارہ چکم دلیل دے ناسور مائدہ کی راضی پیل نسلو اکتم آیت دے 45 نمبر آیت دو سورة المائدہ وَكَتَوْنَا عَلَيْهِمْ فِيَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوَ قِصَاصِ او پر اس کلیو مهم پدی کیجی اقلا لفظ بوجلے کی پو بدل دو لفظ کے او غلام چه ادام یو لفظ دے ازاد چه ادام یو لفظ دے لکا ازاد راولا کی گی او غلام ملکی نو دا لفظ سے اب وجلے کی بدل دا آگے دا پر دا مستدل دے ومن عفی لهم الاخیه شایل فتباهم بالمعروف وعداهم الیه ویسان بس آسو چی مافی اکلے شواتا ضرور دانا مافی ورطا اکلے شلا دیکھ اشارت دی طرف تا چی ورسات مقتول کی او کس راو لگی او قاتل ماف کی قاتل نقصات ساقت شما صلی اللہ علیہ دیت بور کئی بیا لیکن او کس دے دا او پلار چامل کرو دا سلور زامن دی د سلور زامنو کې یو کس راو لګي دا د خپل پلار دا قاتل چې راي معاف کو چې تمام معاف کړي د الله رضا لپاره دا باقی درې چې دا نه قصاص نشي هغه ستلې بلکې اوس بدیه تور کوي او دیت دا چې یا به سلوکان دي ومن لعف يلوم الاخيه شيء الفصاصو چې معافي وکړي شو دا ضرور دا چې معافي معافي کو نفتبان بالمعروف فسر پسیگی دلی بخیستا تری قوان لے بالمعروف نمراد دل دکی پو مطالبی ردیت کی سختی نکول وعداؤن الیهی ویحسان ودا کول دیا دب اپا احسان سرمان ردیت درکے نفائق وطال مطول آخوا دی خوانکے معروف دا لفظ چلی دا قرآن کریم کی آتا دیش کرت راغلے ادا کار تو لکی چا په شری عقل سره دای حسن معلومی دای کایس عقلن معلومی او شرعن معلومی نور زینو کې اکثر زینو کې د دې سره لفظ د منکر هم ذکر کې او تقریبا سلور دې زینو دي سلور دینه داسې دي چې پای کې معروف سره سره یا پینځه زینو داسې چې پای کې معروف سره ا تذکرہ د منکر نشته نور ټول زینو کې تذکرہ د منکر شته معلومی که دا جامر بالمعروف دا زان لا فریضا و نحل منکر دا زان لا دا دیو اجن اللہ تعالی دا معروف سرسر آوا ذکر دا منکر کئی جامر بالمعروف بمکے خب عمر بالمعروف سر منکر ختمی گی نو بلکی نحل منکر باعث رکے دخو کارون طرف تا دعوت ورکے و دبن ویمنا کے لکان سورت آل عمران یو صلی اللہ سم آیات کے چکل الله تعالی دا فرمایي چې تاسو معروف طرف ته خو کارون طرف ته دعوت ورکوي نو بیا دا ورته وي چې تاسو بدبد کارونه منه کولم کوي قلتم خیر امه الاخرج للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله یو تاسو یو به ترې امه رایستری شوی دا پارا دا پایدی دا خلکون حکم بکوئی دا فوکارنو منکول بکوئی دا بدنا نامر بالمعروب بکوئی خدای سرسر واللہی علی المنکر بمکوئی دانا چیزنی جو حال ہوئی چی عمر بالمعروب سر منکر بخبل بالن ختمی خلکو تا دا منز حکم کئی منز و کئی روچونی سی زکاة ور کئی دای حکم خوکی ور تاو داوت نوئی چیزی ناو کوئی سودونه وکوي بدکارای مه کوئی زمل کر نه لونه کوي لا یواز امر بالمعروف نه بلکی تلحون عن المنکر دای سره سره تاسو منکر نه ونه کولم کوي دا شه یو سل سلورم آیات د سوره آل عمران ولتکم منکم امه یدعون الی الخير و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اپکار د جینی پتا زګي وډاله چا دا اتر کوي د خیر طرف ته حکم کوي د فو کارونو منا کول کوي د بدو کارونا او خو کارون طرف دا اتر کوي د بل نه منا کول کوي قران کې معروف سره سره منکر دای تذکرہ کې چا امر بالمعروف سره سره منکر نه منا کول کوي دلته په اتباع بالمعروف کې معروف نه مراد اپ مطالبه د دیت کې سختی نه کول ذالک تخفیف من ربکم دا آسانتیا در طرف در استاسونا و رحمت دے آسانتیا سنگا جیسا که امم بھی سابقو کی دانو اور رحمت سنگا جیسا که استاسو میں اس کیا رور وری چرا باقی فاتح شوا نفا من اتدا بعد ذالک فلہو عذاب علیم بچا چیز دیتے ہو گرستو دینا پس آلر دے عذاب زردناک لای دین رسو یسوک زیتے که یار پر دردناک عذابی اعتدال مراد دل تکیدا دے یو قاتل دیا قتل کلیو دان دیت واقس ترشو بیا ورسد مقتول داولا گی او دا قاتل ملکی یو طرف تے ماب کو بیا مڑو کو دکے او سروک للا داد زیتے او کو نوچی داد زیتے او کی نولفرہو عذاب نلی در پار عذاب دردناک دے ولكم في القصاص حيات يا اولي الالباب دغه فائدہ قصاص ذکر کوي چې قصاص کې استفاده ولكم في القصاص حيات يا اولي الالباب استاد لپاره په قصاص غسترو کې یو قسم جلنه اي خاندان د عقل لعلكم تتقون لري پاج بچي تاسو استاد لپاره په قصاص کې یو قسم جلنه حیات المال اللوم من الحیات یو قسم جلنے زکا ظاہر قصاص کے سو جلنشتے زکا ورسل مقتول لاولا گی گئے و حاکم راولا گی گئے و قاتل نچلے قصاص و اخلی مڑی کنو اخ مرگ دے جلنے مانا دائی چی قصاص حکم کرل نافیش یا علاقہ کی قصاص اخترے کی نو بے بس اگنا حق ظلمونا بنکی مرگونا بنکی او چی مرگ نکی نو علاقہ دا فساد نخالش و آمن راگے ایو قسم لجلنے اس پا دیبان لے پوئی گی سوکن نو یا اولیل الباب یا خاندانو دا قل دیر پاچی بچی تاسو معلومی دا چې به حکمت القصاص باندې پوي کې نو صرف عقل باندې زګه جاهلان خو اعتراض کوي یو خاص مړو دا بل په سیمړ کو لا وینه دې کې فائدہ شته كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين دين عبدهم قانون ذكر كي تقسيم الأموال بالقانون الشرعي مال تقسيمين وفائك وذا قانون الشرعي لحاظ مساتي فائك وانه تقسيمين بداية جهزن علماء وي ذری علماء دا آیت چه دا منسوخ ده دا آیت وی منسوخ ده پا آیت المیراث سره زکا دیکھ ذکر دو والدینو ده الوصیتو للوالدین کتبا فی المشغول ده الوصیتو دا آیت پارنائی بی پایل ده ذکر دو والدینو ده والدین چه آیت پار حق دا میراث ته لکر اس تو صورت نساء کی دایت پر حصی ذکر دی چاہے پر سودس دے یا دار پر نمور دے پر یا سودس دے یا اللہ سودس دے مختلف صورتوں دی و سعید آئے چی دایت منصوف ندے من کل الوجوہ و دایت من اللہ سے نبچکی من کل الوجوہ پر صورت کی چکلا دا الوالدین نمورات کافران بھی یو سړی دا عمل شو دا مور پلار پات شو دا کفر حالت کې دی نو کافر چې آد مسلمان له میراث نشي وړي ځکه حدیث کې راځي لا رسول کافر المسلم کافر چې آد مسلمان له میراث نشي وړي چې کله کافر دی ستا په میراث کې حق نشته دا لپاره وصیت وکړه لپاره تالیف القلوب هدایت اصل اسلام تمایل شي تګابو متاثر شي اسلام له چوغره زما راځوي چې زما دار دل مومن کې اختلاف دی دا دین چې اسلام دی زما دل کفر دی او بیا هم زما خیال ساتي لکه امام نجری رحمت الله علیه دا وي یا دیمی طریقی سر بدار نسخی نبشکی پا دی طریقہ آلنے چی دا وصیت دا مور پلار دا پارندنے بلکی وصیت کول دی مور پلار تا امور تا پلار دا وصیت پا سوال نیو کی پا دی باننے چی اے زمان مور اے زمان پلار زو مڑکے ہم زد دنیا نتن کے مزمان مال چی یا بطف شرعی طریقی سر تقسیم دا مال بکے پا شرعی طریقی باننے مور پلار چې اې د پارا وصیت نشو بلکې دا وصیت آئی تشو زم مړکېګه مخزما مال صحیح تقسیم کړي د دوه طریقو سره باید د نفس سره بچ کی من کل لوجو وتب علیکم اذا حضراتکم الموت ان ترک خیرا مقرر ته شوی دی په تاسو باندې قاضی شي او تاسو تعالی ماده مرک پرخه وی مال دل ته دنیا ته مالون ته جه خیر وازه کا خیر من وچین ده من کل الوجوه نه لغا اصل شه لازم دی وصیت کول مول پلار او خپلوان ته بل معروف فاضل سرا تاسو زما دا مال چه دا په انصاف سره تقسیم کړي حقا على المتقين دا لازم دی په متقیانو باندې یو سړی ځان ته متقی وي نو هغه ته خبر وصیت کړي ناجائز زبان نے وصیت تو کہ نو دار وصیت بنافذ نہیں معصیت نو بارک وصیت تو وصیت نو نہ کہیں ومن بدلوا بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم نمیت چرے دو وصیت کو چاہتے ہو صحت کرے دیا رفائے کہ بدلن نہ کہی بلکہ آشان لے نافذ کی او کہ نافذ دینا کہو پائے کہ بدلن کنو بدوان لے بگنائے ومن بدلو بعد ما سمیہو پچھا چی بدل کائی لرا پس دائنا چوے وردائی لرا وصیت د مړي واره د بی پای کې بدلون وکړه ا بدلون دار جزري ورسې د هیڅ محروم اکلل آیت ور نکللا فإنما اسمه على الذين يبدلونه يقن الغناء بدلون د دی پاچا دا چې بدلې آیلرا اچا چې بدلون وکړي وصیت کې پایو غناي کته چې ما بدلون وکړ مانو څنګه خبرې څوک دنیا څخه خبر دی ان الله سميع عليم يقن الله تعالی چې اوریدل کې په نور څو خبر جو خبر نشي الله تعالی پایو ول خبردار دی ومن خاف من موسى الجنب او اسم فاصلح بينهم فلا اسم عليه او آسو چیری دا وصیت کون کنا مائلہ کے دل نیو طرف تا جنب مان میلان الالخطا گئی جہلا او اسمن یا ارتکاب دم حصیت کی قصدل جنب المان میلان خطا تا جہلا جہل دو جنا او اسمن مان ارتکاب دم حصیت و گناہ کی قصدل نفا اصلحا بینو بسولے وقلب میں دائے کنو نشتے سو گناہ بدبالنے اسلام په صورت کې څنګه وړاندې شته ان الله غفور الرحیم یقن الله له بکنه دل کې او رحم کوونکې یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دا قانون ثالث ذکر کوي حکم الصوم ا حکم دروجی ذکر کوي دی او در دیر پا ذکر کئی ذکر رسط حکم دا قتال لاروان دی جہاد چی قاتل و پی سویل اللہ یو سل دو نوی کے ایک سو نبی نمبر آیت کی وی قاتل و پی سویل اللہ اللذین یو قاتلونکون اللہ کم دشمنان دی استاس را قتال کئی استاس دل بدگن ان دائی سر تاسو جہادو کئی دائی سر او جنگی گئی دا عین امر کې مسله د صوم د حکم د صوم روزي ذکر کو د ډیره پای الله پس د دې چې دا مستعد شي جهاد جهاد د پای تیار شي ځکه د دې لفظ کې دې دای خواهشات بلا کوي آیت د خوراک کم ورکه اسکاګ به کم ورکه او دا ټوله سروجه کې او نبی صلی الله علیه وسلم بدل رمه شکاو کله به صحابه سره منډواله کله به ای سره غشوش تل تر الله جی وکولا کله بل نور کې په بلک په ګر دی دا او کله سب سر باندې ټوپې ویل لري کلا دا ټول استعداد زر زر پاره چې الله دشمنان ته تیاری وشي یا ای الذین آمنو کتب علیکم الصیام اے د ایمان والو پس له شوی دی په تاسو باندې روزه نیول در باندې فرض دی اسیان چه دا یا مصدر دے او یا دا اسیان چه دا جمع سو مندہ تدیب مادہ چه دا قرآن کریم کی سوال لسکر ترالی دا او بید روجی دا پارا اقسان دی ای قسمو دی کلا کلا روجی چی یا سو مل فرض وی فرض روجی تم سو ملے کی اگر روجی د میاشتې روجه شورا کله ا روجه چې وی ا روجه کفاره وی اگر قسم روجی شولې دانګي څوک دنه خطا ان مړ شنو پای کې کفاره د میاشتې روجی دي سي دانګي ا روجه د حج شولې که رسو د آیت تذکر راځي درې روجی نیولې پای کې دانګي ا روجه د زهار شولې یو سړی دی او خپل خزله تشبیه ورکل محرمات سره لکه خزله ته ویل ته ما باندې زما مور په شان یا زما د مور د شاه په شان خزله دا شان وي خزله پای باندې حرامي او بیا ترا پور نه جایز کی تر سو پور چا د دومشتو جینی نیولې سو مزيار بیا هر یو دی روجو کی یا بفرض یا واجب یا نفس مباح مستحب وي او احسان جوړي ټول وکتب علیکم الصیام فرسلہ شویدی بطابان روجی نیول کما کتب علی الذین من قبلکم لسرعی چی فرسلہ شویدی پاکستان بلنی جمع کستا سنو دغه تشبيه د سيام دروجر دي امت دومه سابقه سره مکنو امتونو سره به دې تشبيه کې جره دوا اقوال دي یو قول لای چې دا تشبيه په نفس فرضیت کې ده مانا دا ایک لکسا یہ چی تاز بلنی رو جی فرز دین استاز نو مخکنو امتنو بلنی فرز وی لیکن امام نصفی تفسیر مدارک کیلے کی وی من قولکم علی الانبیاء والامم من لدن آدم الى عهدکم وی عبادت قدیمہ پرس لیشوی دی پتاز رو جی لگسا یہ چی پرس لیشوی پانور امتنو آدم علیہ السلام لوار ترستاسو زمانے پورین دائے پخانے عبادت دے اول جلدرے ویائی مصفہ مدارک دویم قول دائے چی دا تشبیح پشمار کی دا مانا پر کم شمار بان دے چی پتا سو رو جی پرس لے شوی دی پر دم رشمار پائے امم سابقوں پرس شوی بید شمار کی اقوال دی اول قول دای چې دا روزي اول کې درې ورځې فرض وي آیت وی ایام البیز ویل ایام البیز لقد یا لسما صلی لسما فی ذل لسما یا صلی لسما فی ذل لسما شپاله سما دا روزي بیا دای فرضیت چې ختم شوه د صوم د رمضان سره روزي په دې روزي چې کومه روزي پای سره دای فرضیت ختم شو او لفظ استحباب دای ایام البیز باقی پاتې دی اگر دغ دری ورځو کې روزي نه ولوسم مستحب دي سو کې نشي نو نیولې شي او فرضيتي ختم شوې ده دغه قلای چې دنه مراد عین رمضان نه لکه څنګه چې تاسو باندې رمضان روزي پر شوي دي ردارنګي پایم پر شوي او بیا يهودو نو سارو پای کې ځان نه زيته او کا دیشتونه چې 50 جوړ کړل مقصد د روزي وسي لعلکم تتقون در پای تاسو تقوا راشي بچي د ګناون الله متقین جوړ شي دا یو فائدہ سون د دې سره انسان متقی پرهیزګار جوړيږي ادم اسیتنو ګناون الله فرمانو د الله نه بچي د پای باندې کثرت ثواب ملایي ډیر ثواب روزه کړي حدیث کرا دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله ذ طرف له روزه باندې روزي بارک فرمایله فرمایله شي چې کلو عمل ابن ادم له الا الصوم فإنه لي وانا اجزاوي هر عمل د انسان دا دارزان د پاره ده او روزه د زما پاره نه ولې دا زب بدله کې اور کوله کې ما الله تعالی رضا او نصیب کړي روزي بدل کې ذکر طعام شراب ګندا کارونه ګندا قوال غلط خبره دا ټولې د الله د پاره پری دي خوراک پای کی فریدی سکاک پای کی فریدی خواہشات پای کی فریدی اٹول دلائے پارا او چکن سڑے صرف داخلہ بندی دی خوراک سکاک نو پای کی گناہور و معصیتون و غلط خبر نل بچکی زال نل بچائی لدد اخلی بندول تیز ضرورت نشتی بیا پای روجہ کی ودایتون کار نزال بچ ساتے ایام اما دوداتو دګ تسلی دا روزي پر اس له شوی دی دا سورج شمار دی پس مخه ولن کې یار چیرور جرا له صبح ور سره کوم یو سورج شمار دی تیری ګمل لوال دی نو روزه پر شنو آیا د هر چا د پاره دا من هر څړې به نشي کوم معذور یو کوم مسافر یو کوم مقیم وینو نه چې ګل حالت د مشقت دی نو پای کې الله تعالی ته دا بیماری چې روزه جرا به معاف کړي دا آی ورست بیا قضا به راوړې لکه حالت د سفر دی سفر کې روان نه روزه دی ول در تګرال نه ورست یو نساء یا مریض مرض حالت کې ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدتم من الایام الاخر پسوک جی تاسو کې بیماری یا په سفر باندې او روزيونه نشي نو بس لازم دی په دغه باندې اشمار دو روز نور بیمار دی بیماری دو جنار او ژوند دی ولا بیا بیماری چې عادت بیماری چې په سبب دی ولا دروځي باندې آئے کی زیادت راځيتی کی بیماری یا پای کی زیادت ناراضی خوا بیماری دائمی باقی پاتې کی نو اجي دا پای سره اباحت راضی دي چې روزه ونیولای شي که داس بیماری چې دای روزي پنیولو په وجه پای کې زیادت راځي دي یا زیتی کی نو دا بیماری بیاوزینا ہمیشہ پارا باقی پاتی کی او خیار طبیب ڈاکٹر دا تاوی نو دای ننی والپکار دی بیا اولا سفر یاوی پا سفر باندے ہون رو جیولنی سی سفر نمرادا سفر شرعی دے بیا سفر شرعی چی پائے کے ایمائی سراسا ایمائی مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چا اشپارس پر سخہ دے مقدار دے سفر شرعی اشپارس پر سخہ دے اور یو پر سخ چا دری کے دری مل دے اور یو مل چا سر پاس یو کلومیٹر دے نو دا تقریباً سو اتاویہ کلومیٹر جوڑی گی موجود دور سر امام صاحبوی آس سفر شرعی آدری ورزی دے پیدا مزل باننے بیا احنابو کی متاخرین آئی فتوم پدی بان دیرا ځکه اوس پیدل سفر یې څوک نه کوي تقریبا اتاویا کیلومتره دا سفر شرعي جوړي دای په سوال سره به موږ کې قصر راځي سلور نه دوه کاتونه کی وعلى الذين يطيقون فدية الطعام مسكين او پای کسان باندې چا طاقت نه لري فدية ور کول دي چا طعام مسكين له دا چې دا مشکل آیتونه د قران کې واللذین یتیقون او پاکسانو باندې چای طاقت لري فدیۃ الافدی اور کول دی جاتو عام مسکین له عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل کړی ابن کثیر وی دا د حق د شیخ فانی کې او مریض دائم کړي مرد داس یو مریض دی چې هغه مرض دایمي مرض دی که کېږي نه تر مرګ پورې دا مرض کې مبتلا دی چا ته د روغېدو د روژې د نیولو فرصت نه میلاو شوی یا شیخ پانی داسې بوډا دی چې هغه د رستو په دا عمر کې روژه نشي نیولی نو بیا یوتیقونه چې دا باب افعال نه باب افعال کې چې کومه حمزه راځي نو صلب الماخذ دپاره مانا دا آیت بدائی واللذین یتیقونه او پای کسان باندې چې صرف لشوی داینه طاقت دنی ول دروجه روجه نیول طاقت پای کې نه لو فیدیاتل فیدار کول دی چا تو عام د مسکین نه مسکین تو عام نه چا سام من برل نیم صاد غنم دای ور کول یا دای قیمت ور کول یا دل یتیقون مخ اللام مقدر دے وعلى الذين لا يطيقون فدیه طعام مسكين او پای کسان باندې چای طاقت نه لري دنیا ول دروځي فدیه ور کول دي چا طعام مسكين نه یا شاول الله رحمت الله علیه فرمایي چې دا مبارد صدقه الفطر کې دا آیت به دا مثبت د صدقه الفطر دے ذکا ایمه کې عام سره سیام روجو ذکر شو یا ای الذین امنو کتب علیکم سیام اے د ایمان والو پتا ځ باندې روجی پرستې شوې دي وال الذین یتیقون فاکسان باندې چا طاقت لري دور کول د فدیه طاقت لري بای باندې لازم نه فدیه تل فدیه ور کولی چا طعام د مسکین له روجو نرستو به صدقۃ الفطر ور کې اوي یا یتیقون او کی چې کوم ضمیر دی راځي د افطار ته سلورم قول لاره ادا قول د شیخ عبد القادر شیخ عبد القادر رحمت الله علیه انا نقل نه مراد دې دار وال الذین یتیقون فدیۃ الطعام مسکین او پای کسانو باندې چا قوت طاقت لري د افطار کول بغیر باندې فدیه ور کولی چا طعام مسکین نه طاقت لري چې ځان رب ال یو کس باندې روزه ماته کینو اغلم روزه ماته والا کړه لکه شیخ عبد القادر رحمت الله عليه الفتح الرباني کې لیکي او اذا كنت صائما وغنيا الفاطم المسكين عند الافطار اي ذکرت روزه دار او غني او مالدار نو طعام ورکه مسکین ته په وخت د افطار کې رجمات دی وخت کې خپل طعام لسراواله وغله ورکه یا غل ځان لواله بی ولا وسم ولا تاکل وحدک رجنی ساخو در جماعت دیو کی یوازی مخرزان سر غریبان ممکنو پایم خوراکنو کا ومن تطوع خیرا فهو خیر له و فیدیا در سان چننو اصوش در طعام نمسکن دی بیا فیدیا در روجی چرا معلومی که نسل معلوم شوی در روجی بارکی و فیدیا ورکی او منظور قضا شنو دای په دې چې نن فقهاو یا احتیاطاً ده پای کې صرف ترجه او امید ده چې الله یې قبول کړي نور دای بار کې نس نشته دلیل نشته چې موږ د پاره په دې ده لکه صاحب د نور الوالی کې وې فدیه الصلات احتیاطاً او فدیه د صلات د مسیا بنا بر احتیاط ده احتیاط ده جن دا احتیاط د دیو نه کوي چې په مېند د صلات او د صيام کې ولت مشترک دي ادا یې چې صوم هم فرض دی او صلات هم فرض دی رسوم په باره کې فدیه او صلات باره کې فدیه ورکا په فدیه سره شریعه طعام د مسكين دي دا نه چې پټي کې صابون او د مال کې ډېرې جوړ کړو دا فدیه ده ومن تطوع خيرا فهو خير له بچا چوک بخشاله سرکار دنی کئی نو دا ډیر بهتر دی دلارا مارا حالت د سفر کې روجه شینی ولی نو نیولی اللہ بہتر دی البته ننی ولی رخصت دی مرض حالت کې آ روجه شیٹنگ دولی و آتا زرل و نقصان و نظر کئی نو نیولی بہتر دی ننی ولی دا رخصت دی وان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون او دا چې تاسو روجیونی چې دا ډیر بهتر دی ستا پارک چرې تاسو پوهېږئ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر دنا فضیلت ذکر کوي د شهر رمضان اپ فضیلت د شهر رمضان چې د میش روجي فضیلت اوب په سبب انزال القران نه په سبب درازل د القران سره د میش کې الله یې میش د رمضان شروع شوه د پای کې نزول د قران اون جرمانه شرع به شروع کله شوه ده ځکه قران دا ټول په رمضان کې نه نازل شوه دای نزول دا شروع شوه ده پر رمضان کې یا نازل شوه ده په حق د صوم کې القران په معنا په حق الصوم په حق د روزه کې ودلل الناس چې هدایت ده په خلکو کار احکام ده هدایت دي وبینات من الهدى واضح احکام ده هدایت دي یا قران کې ذریعہ ہدایت ده دوزر ہدایت ذکر کو دل للناس بینات من الهدى ځکه قران کې یو ہدایت ده کتب سابقه او مقرو کتابونو على سبيل النقل چا کتابونو خبره قران کریم نقل کړي دیم قران کې یو خپل ہدایت ده یو قران کې خپل ہدایت ده دیم قران د کتب سابقه او ہدایت نقل کړي دای خبره نقل کړي بیا هدل للناس کې خدا چې کوم دی پای کې اشاره مقاصد وتا او بینات کې اشاره دلائل وتا چې قران د دلائل او کتاب او مقاصد کتاب نه والفرقان او جدایرا او څنګه من الحق او باطل کې قران سره تفریق عظیم من الحق او باطل کې ومن شهد منكم الشهر فليصمه پچا چولې دل تاسو نه مېشت دروځین پسولې شي ایلرا مېشت دروځي ولې دل نو عادي ونی شي خپل باندې ولې دل یا ورته یو سقا معتبر سړی اورته خبر ورک مېشت دې درو چې مې مېشت ولې دل شهادت گواه سره لیدل دا ثابت شو فل یسمو مر عادي ونی شي مار ټول روزه دی ونی شي ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من الايام الاخرى دې سره دفع دای وه هم کې مخنه ثابت زدا شو چې روجي ونی سي اوس آیا رخصت ختم شوه ده په بار سفر او مرض کې نو نه اوس چې بیمار یا په سفر باندې او روجي ونی سي لازم نه پدما نشمار دا ورځو نورو دای په ځوان دی نور ورځې روجي نه سي دای قضا وکي یرید الله بكم اليسرا ولا يريد بكم العسرا زکه اراده لري الله تعالی پتا سوال دي دا سنتیا اراده لري پتا تنگه لا دا سنتیا اراده کلی دا د دیو د تاسو حالت د سفر او حالت د مرض کې جدي اروجدي والماف کلی دا الله تعالی اراده ر اسانتیا کلی دا ای راځه الله تعالی دا سنتیا کړي دی او نه دایې قضا لپاره ایام مخصوصه لري ذکر کړي دا قضا د روزې لپاره ورځ مخصوص نشته لکه روزل نه قضا شنو ور پسې شوال کې نشته دانشته یا به ور پسې دی قاعده ذل حجه کې نشته دانشته روزل نه قضا شنو چې کوم وخت یې تات نه ولا سال نه پای کې ونی سا ورځ مخصوص نشولې ولی زکا ایرادا لی اللہ تعالی پتاوز باننی دا سانتیا و ایرادا لکی پتاوز تنگیا تنگسیا دا باننی راو دی نجکل اللہ تعالی سانتیا راو لی او تنگی راو لی پکار دا چی حکم دا عدت نوی کلی دا عید قضا حکم نوی کلی کنا دا اللہ مختمی ولی تکمل العدت و حکم اوکو منی ولو دا قضا باننی دیر پار چی پورا کئی تاسو اشمار درو جی کوم میش الله پرس کړي دا غشمار پوره شي ولی تکبر الله علی ما ذاکر تیر پای چې تاسو له یو بړای بیان کړي دا الله پای طریقه باندې تاسو ته خوځنه کړي دا یا علما حداکم دوه دې دای نه تاسو ته ہدایت کړي دا تاسو بړای او لوی بیان کړي دا الله زنه علما دې مراد تکبیر دا ایام تشریق دی آتکبیرات چکم لوی اختر پسی ویلے کی عرفین شروع کیا درش منزلو کی آتکبیرات وی اغمرات دیوئی دا قول ضعیب دی زکا دلتا چی مراد دلتا چی رازی نو رمضان پسی عید الفطر رازی عید الاسحان رازی وڑو کی اختر رازی لوی اختر نئی وڑا اختر پسی رسو تکبیرات نشتے دے بیا تکبیرات چیزی ناصر و لویاق ترپسیدی درش منزلو کی رازی دل تبیا لی تکبر اللہ نمورادا تکبیر عملی دے عملی تکبیر سمانا بیان لکبریاو بڑائی دا اللہ تلا بڑائی بیانا ولعلکم تشکرون دیر پائی تا شکر باسئی و ایزا سالک عبادی علی فیلنی قریب او کله چې ته پوسوګې ستاسو باندې ګان زما په بار زما کې یو قران زریز دیوا دا ته پوس یا زنو صحابه کړو نبی صلی الله علیه وسلم ترال ته پوس یو کې یا قریب ربنا پرناجی هم بایدل فرنادی اے الله رسول صلی الله علیه وسلم زما رب زمون دل چې موږ ته تیز تیز आवाजونه وکړو او کامو تریز دی چې دا سر پټ جرګیو کو پټ خبره سره وکړو لا ایتون راولې دل چې ته پوس درنه کوي نو تور ته وایې ځنې زده ما الله زمره دې زده دې ارسو سوره قاف ګرای نحن اقرب الیه من حبل الورید مرید رغن الله تعالی دې نزدې په اعتبار د علم سره لا تعالی عالم دې بیا قریب چې دا صفت د الله د ابدیات کې دا صفت د الله کې استعمال شوی دی الله تعالی نزدې دې او دا نزدې والے دا چې پای کې تشبیه تمثيل به پای کې نه الله نزدې څنګه نزدې په کوم کې بیت باندې نزدې بس ا خبر ورکړي د نن خپل نزدې والے کمالیق بشانه دا شان سوره یهود یو شپې تم آیت کې قریب دا صفت د الله کې استعمال شوی دی او سوره سبا کې مرادی 50م آیت کې دا صفت د الله کې رااله بیا کله کله قریب چې دا صفت د رحمت الهی ګرځي د الله د رحمت د فار صفت شي چې رحمت د الله تعالی چې یا قریب دی نزدې دی لکه صفت رحمت الهی سوره اعراف کی راضی او سوره شفق منذ استمایات کی 156 آیت سوره اعراف ال تک رحمت د صفت الهی قریب رااله قریب صفت د رحمت الهی ده یو سوره شفق منذ استمایات د سوره اعراف وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِلَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي يُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ نزلت مراد رحمت قريبة الله مراد ده صفت رحمت الهي تأثير شفاق منزلتم آيات ده سورة عراب كي یال تک صفات رحمت الهی ده او دلته مراد ده صفات رحمتی کی مراد چه ال رحمت عامه مراد ده ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوا خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين دلته قریب دا صفات رحمت کی رحمت کرا له رحمت الله تعالی داشن قریب چه دا صفت د نصرت الهی الله د مدد د فارن صفت چه ا قریب را لیدے لکه سورۃ البقره 213 آیات کې 214 نمبر آیات کې صفت د نصرت الهی را لیدے آیات دے ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما اتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب قريب ده صفات نصرت الهي او كلا كلا اقرب راغله په صفات الله کې لکه سره یې چې قریب راغله چډیر نیز دی او دا دو سورتونو کې رااله دي یو سوره قاف کې راځيش پاړه سمايات کې نحنو اقرب الیه من حبل الورید او دیم سوره واقعا کې راځي پینځاتي امات ده او جيبو دعوت دای اذا دان قبلون دعا د دعا کوم کې کله چې زو غاړم کله چې دعا غواړي معنا ان شیتو زو غواړم نو دعا د دعا کوونکی از قبلو ما بیر اجابت قبولتیا د الله د پاره درې درجی دي الله دعا قبلای نو دعا د پاره مراتب دي او د حدیث نو معلومیږي یو اجابت د نفس مطلوب ده سمانا چې کوم شیطان الله نو په دعا کې غواړي شیطان د در کې اګه اولاد غواړي اولاد درکې خزه غواړي خزه درکې پیسې غواړي پیسې درکې پټه غواړي پټه درکې صحت غواړي بيماري نه هغه درکې نفس مطلوب دیم چې پای سر رفض حاجت اخرى لکه ته غواړي د الله تعالی نه یو شی غواړي خو الله ستاسو هغه شی خو ملاو نه شي خدای په سبب سره ستاسو بل حاجت پرته شي لکه تا باندې قرضونه را روان وي الله یې قرضونه نه بچي مرزون را روان وی الله دې دای مرزون نه بچي دم اجابت د دعا ده او دریم پای کې صاحب بلا اخره لکه کوم شی تغواړي عامل او نشي امرز تکلیف مصیبت بلا اندر باندې راشي غو اخرت کې ثواب د دعا یقینه ځکه دعا د ځان له عبادت ده حدیث کرا دي ا دعا هو العباده یا دعا مخ العباده مختلف الفاظ راځي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ بس قبل تیادیو کی زما پتا سرو یقین لکی پا ما باندی در پای دی کامیاب شی لا زما قبل تیادی کئی پا ما باندی یقین ساتی دی اجابت الدعا دیکھ اشارت تا یقون تا پا خبر دعا باندی کله ته دعا د الله نه غواړې نو پای کې وته شکونه پای کې نه کې معنا دای د قبلې دلو به ته یقین ساتې چې الله به زما دا دعا خامخا قبلې الله باندې به دا یقین کې ته احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم لباس لكم وانتم لباس لهن حلال کله شوې د استاد پر پاش په روزه کې الرفث الى نسائكم وانذ ذکر خود استاد اول کې دا منو روزه چې وا کله به روزه او پای کې وو د شوې نو پس دو د کېدل نه بیا بیانو د نزدېکت دا ممنو بیا الله تعالی پای کې تخفیف وکړو او دا حلال د خپل بیا بیانو د نزدېکېدل شي او رفض دا کنایه مجامعت د مرای سره هم بستر شي کوله حلال کله شي د استاد لپاره پاش په روزه کې الرفث او اعلان سای کومان نزدېکت بیا بیانو استاد هن لباس لكم وانتم لباس لهن اي جامي استاذ پارا تاسو جامي دای د پارا داګه استاذ پال لباس دی او تاسو دایر پال لباس وي استعمال د لباس دل دی په طریقې تشبيه سره شوی معنا اي استاذ پار پشان د جامو دی او تاسو ایل ر پشان د جامو وي بے ذکر دے لباس قرآن کی لس کرا تو تقریبا نا رہے دے تاسوائل را جامعی ہوئی بے جامو کی جکم صفات دی نو دا وقت دا کی پکی ہوئی لیکن جامعی دے انسان چے دا سبب دے عزت دے سبب دے زینت او قائز دے جامعی چے دا انسان دے عزت دے پاران سبب دے دار قائد د پاره سبب دی دار پرده او پټوالي د پاره سبب دی نو خدای اندازي چاوي انسان د عزت د پاره جه سبب دی دا هغه سبب دی پاره د قائد دا دایي کپلې چې دا انسان دو دا عورت غليظه او دا عورتونو کار کېدل نو دا منا کې دا عورتونو چې اپټوي دارنگی وعدہ اکردے جی انسان دا دا غیبونو کار کئی دو نا پر منع کئی وعدہ جو کنو بد کار تی نکی انس لوگ آتے نسبت دا بد کار نکی قدا اللہ لباس تے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم ویو اللہ تعالی یقینا تازوا خیانت کیا چلیوے زانو نخفل کچرے میرو بانی نوے کرے پتا زبان نے پتا بارکم مانا یو دا جستا توبا اللہ تعالی نوے قبول کرے تازوا خیانت کیلوے دلیوے یا پتا بدل تبا مانا تخفیف سره دے اسانتیا سره مانا دا اکدا حکم اللہ تعالی باقی فاتی کرے تر آخرہ پورے تاسو به خیانت کې لویدلې و او پتا به علی ګم پس مهرباني وکړه الله تعالی په سنتیا راوستل سره پتا ځوال نه وافع عنکم وافع وکړه الله تعالی بل ان باشروا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر بس اس نے دیکھت کو یائی تو لٹوئی آچ مقرر کری دی اللہ تعالیٰ اس لرد اولادنا اللہ سانتیا رہا اس لرد آیت نے دیکھت کوئی مقصد جمع ذکر کئی چیز دیکھت آئی تکینو وابتو ما کتب اللہ علیکم اولٹوئی آچ اللہ تعالیٰ اس لرد مقرر کری مانا پائی نزدیکت سر بسرپ آ تکمیل دا خواہش بنکے چی صرف دو خواہش دو پورا کولو ارادہ ہوکے بلکہ پائل صرف ارادہ دو اولاد دو پیدائشم لری چل اللہ ومات نیک اولاد را کی دا خراس کاک بب اکم وقت پورے کے ایوہ کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر او خریس کئی دردی چی کارجتا استا تار سپلنا تار تور د سبانا خراس کاکا دردی چا صبح کاذب ختم شی و صبح صادق شروع شی سردہ و وقت پرستار پر خراس کاک چیا جائز دے و اس طرح یہ صبح صادق شروع شی بیا خراس کاک عرص چی دیا ممنوع گرزی نمیل الفجر دائی راوڑی اشارت دی طرف دجی دلتا حقیقتن تور مجھے اس پل مزید آنے دی مراد بلکے دلتا مطلب دائی چاہ تور حصد اشپی ختم شیو دائی سبا شروع کے دو علیہ انستار پر خراس کاک بن شو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل دایت رائے وکلو واشربو حتی تبین لکم الخیط الابیضو من الخیط الاسود دا دو تارون پیدا کلیو یو سپنو یو تور و بارک سرتوی کیو دا سوی راوخ کل ایو بلتوی خیل کاو چکم تور بخ سپن بخ کارشنی اوز درو جیٹیم ختم دے یو ذری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایل نبی علیہ السلامی دا اتاڑی خشی نا پیدا کلیو اللہ دایتون راو لگل من الفجر دا سبارا چکل تارون ننی مراد بلکہ دلتا سبا مراد دے ثم اتم سیام الی اللیل ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد بیا پورا کئی روجی لرا تر شپے پورا و نزدیکت مکوئی آئیتا حالت دا سیام کی حالت دا سوم کی آئیت نزدیکت ممنوع دے نوکے او کنی ذیکت او شو روجم ماته شنو دای به کفاره ورکه کفاره به دو میشت روجی بنی شي وانتم عاکفون فی المسایع یو تاسو اعتکاف کوونکی بجماتونو کې اعتکاف ویل کی اللبس المخصوص اسار دل مخصوص طریقې سره په داس یو جماعت کې جاهل امام یو مؤذن مولوی د صاحب درول مانی وي بیا د اعتکاف ذکر کړه جمعات سره دروځي سره د آیت تذکرہ وکړه دغه اشاره دې طرف ته چې اعتکاف دا په حالت د صوم کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف کړه په اول عشر کې منځ عشر کې او اخر کې او اکثر اعتکاف د نبی صلی الله علیه وسلم او اخر عشر کې اعتکاف چې دا سنت کفایه ده مارا دا اعتکاف دا ټول محله والا پرې هو ټول پای ګرنګار دي مله والا کې به څوک جمعات کې وکینه تلک حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون دا حکمونه د الله تعالی حدود حد من اوامر نواحید اللہ تعالی دی بس منی دیکھے گی آئیتا بمخالفت سرا دائن خلاب مکوئی دارنگی بیانی اللہ تعالی آیاتن اقبل خلق دا دیر پارا چیانی تقوی دارشی اللہ دا آیاتن ازدک بیانی دیر پارا خلق کی تقوی پریزگاری راشی اللہ سبحانہ وتعالی